Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er forsanger i gruppen Liga, som blev skabt sammen med Remy og Chief One for snart 10 år siden. Han er 30 år gammel, blev gift med sin kone i 2020, og for halvandet år siden blev han far til sin lille søn Laurits, der fik ham til at stoppe med den evige søgen efter de bedre, vildere og større ting i livet, og indse, at han allerede har alt, han har brug for. Velkommen til dig, Nicky Russell. Mange tak. Hvor er du sej. Sikke en intro. Smukt. Tak. Du har helt passer ret. Passer det? I den grad. Jamen, det er godt. Men det er smukt at høre dig sige det. Ja. Fordi ja, det er smukt at få børn. Ja. Længere er den nok ikke. Nej. Det er hårdt og vildt og voldsomt og sætter ting lidt i perspektiv nogle gange. Ikke? Det er ligesom om, selvom det er hårdt, selvom det er kaos, så er der en eller anden mening, en form for ubetinget kærlighed jo. Ja. Som vi også kommer ind på senere i dag. Som får det til at give mening. Jeg elsker det. Det her afsnit er lidt specielt for mig at lave, for du har jo insisteret på ikke at fortælle mig historien, inden vi gik i studiet. Så det eneste, jeg med sikkerhed ved, det er, at vi skal lave et særafsnit. For den historie, du gerne vil fortælle, den handler om hjertesorgen over at miste sin allerbedste ven. Ja. Og så ved jeg også, at det er meget vigtigt, at dig, der lytter med, lytter historien helt til ende. Så lov mig lige det i hvert fald, inden vi begynder. Inden vi går i gang med den historie, som jeg jo er sindssygt spændt på, så skal vi jo have skrevet dit kærligheds-TV. Ja. Yeah. Og det er altså ikke venner, det handler om. Nej, det er fint. Det er så fint. Nicky, hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg været, jeg vil sige 3 gange. Ja. Synes jeg. Og der må ikke sidde nogen derude og føle sig forbigået. Men jeg føler, at jeg har været forelsket 3 gange. Ja. Hvor det har virkelig kunne mærkes i hjertet. På godt og ondt. Det er det der med, at man indforelsker sig nogle gange. Specielt i starten af et forhold, der er man jo stadig usikre på hinanden. Og at når nogle gange det går op og ned, specielt når det går ned, at du kan mærke det i brystet. Du betyder så meget for mig, at jeg sidder og har ondt, fordi det ikke går godt mellem os. Det er meget sjovt, at din definition på forelskelse er faktisk, når det går dårligt, at der kan du mærke, at du er forelsket. Ja, fordi det er jo først, når du mister det, at du vidste, hvad du havde. Mm. Og det er lidt den følelse, jeg synes, det bunder i. Hvor mange kærester har du så haft? 4 styks. 4 rigtige kærester? 4 rigtige kærester. Skønne piger, som alle sammen har bidraget til mit liv på smukke måder. Jeg ville ikke have været foruden det. Så det er ikke noget, jeg ser tilbage på og tænker, ej, hvor kunne det være fedt, hvis min hustru var min første kæreste. Fordi nej. De har jo rustet mig til at kunne give det bedste af mig selv nu. Det er som det. De måske ikke fik desværre dengang. Jeg kan faktisk huske, at jeg snakkede med min veninde på et tidspunkt, hvor at hun lige havde slået op med sin kæreste. Ja. Og så sagde hun hver gang, at jeg har ligesom haft et brud med en kæreste, så tænker jeg, hvor er den næste pige heldig? Fordi jeg har gjort ham til så meget bedre end mand i den her proces. Okay, okay. Så sådan, der er lavet et forarbejde, så han går videre ud og bliver en bedre kæreste. Det er helt sikkert. Det gør vi jo alle sammen på en eller anden måde. Det er en sej måde at se det på. Det er jo sandt jo. Vi udvikler os hele tiden. Hvis man lader den anden komme ind og selvfølgelig gør sit, ikke? Jo. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Det har jeg kun gjort én gang. Og det er ikke sjovt. Altså, jeg er blevet opfostret af kvinder. Så jeg føler, at jeg har fået nogle rigtig gode egenskaber følelsesmæssigt. Jeg er meget connected til mine følelser og hvordan andre mennesker har det også og sådan noget. Det er ikke fedt at se et andet menneske bryde sammen, fordi man træffer et personligt valg for en selv jo, om at det er det, det bedste for mig, fordi i øjeblikket, der er det jo måske det bedste for hende. Hun er måske ikke klar til det. Nej. Så ikke mere af det. Nu er vi gift. Nu, det er ikke sjovt at tænke tilbage på, faktisk. Hvor mange gange har nogen så slået op med dig? 2 gange, vil jeg sige. Mm-hmm. En, som er mindeværdig, hvor at det sad længe i mig. Det var noget, der gjorde rigtig ondt, sidder nok stadigvæk i mig. Men jeg tror, det var godt, hun gjorde det. Ja, det gjorde, at du endte der, hvor du er i dag i hvert fald, ikke? Og det var en slags forarbejde til det næste, som du præcis. Sagde. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det kommer jo an på, om man må tage alle knuste hjerter med, eller kun de kærlighedsrelaterede. Lad os prøve at dele dem op. Hvad med de romantiske? Hvor mange er der? Der tror jeg for alvor kun der er et, og det var der. Der blev det knust godt og grundigt. Det der med, at det gør ondt fysisk, at man sidder bare og tænker, hvad nu? Åh nej, og ringer op bagefter, når man er kommet hjem. Sådan, er du sikker på, at du... hun sagde bare, ja, det, det var hun. Så okay, fedt nok. Det hjalp jo faktisk så, men at hun sagde det, fordi så vidste jeg, okay, der er no way back. Hun gider ikke mig mere. Og så et til knust hjerte, som er det, vi skal tale om i dag. Det synes jeg. Et skørt knust hjerte. Ja. Jamen, jeg er meget spændt på, hvad du har spørgsmål til og så videre. Og du må gerne være kritisk, når vi går ind i det, fordi der har været mange sjove samtaler efterfølgende med mennesker, som jeg har sådan lige hurtigt drøftet det med i privaten, der har spurgt ind til ting, hvor jeg sådan noget kan jeg svare på. Noget kan jeg ikke forstå, og så du giver den gas. Det må du love mig. Altså, jeg er meget spændt på det. Du teaser virkelig for historien. Jeg prøver. Og jeg aner jo simpelthen ikke, hvad vi taler om her. Så jeg tænker, at vi skal gå i gang med historien. Hvor er det, den her fortælling, den begynder henne? Jeg er 7 år gammel. Og en dreng fra Amager. Og jeg er på det her tidspunkt over i en skov, der ligger tæt på, hvor jeg er vokset op. Hvor at os fra gården, de forskellige grupper af børn, de leger. Og der kaster vi så sten efter hinanden, den ene gruppe og den anden gruppe. Og råber nogle ting og sager, som man jo gør. Og jeg får så råbt, at jeg er en eller anden karakter fra et spil. Og det reagerer en fra den anden gruppe så på. Hey, hvad var det for noget? Og så får vi ligesom snakket sammen og ligesom våbenhvile. Så spørger han, om kender du det spil der? Nå, men det er fordi, vi spiller det også. Og sådan noget. Nå, så kom op til mig. Og altså, i hvert fald et helt år op til det her, har vi jo næsten været børnedødsfjender. Den ene gruppe og min gruppe med de her sten, og jeg skal komme efter dig, så at vi lige pludselig sådan finder en fælles grund. Det var jo sådan en ny ting for mig, at så fik jeg den ven. Ja. Så vi var bare venner, og bliver jo bedste venner. Og årene går, altså, og vi sover sammen hele tiden hver weekend, og vi ses altid efter skole. Det er ligesom ham, jeg ringer til, når jeg er fri. Og hvad laver du? Har du fri om den også? Okay, lad os mødes hos mig, og lad os dig. Eller vi er 6 drenge, der ses og hænger ud i mange, mange, mange år. Og jeg starter så i 10. klasse, og han, min ven, som lige er nogle år ældre end mig, han begynder på en HF. Og vi ses stadig jævnligt, og det hele kører, og han har aldrig været særlig god i skolen. Og det har jeg heller ikke. Så det har ligesom været vores fællesnævner, at vi fik så god karakter, og sådan var det. Men han får ligesom sådan et comeback i HF. Ja. 12-taller kun. Men at det hele kører, altså, og han bliver ligesom etableret som den kloge i vores gruppe. Ja. Det er ham, der har styr på lortet. Og vi andre, vi er jo bare, altså... Vi tager det lidt, som det kommer. Ja. Har I også sådan et forhold, hvor I taler om følelser og hvordan I har det, og hvem er I forelsket i? I den grad, det gør vi netop. Vi har et underligt drengeforhold, fordi vi netop taler meget om følelser, taler meget om ting, som nu skal jeg også lade være med at være stereotyp, men som mange andre drengegrupper ikke taler om. Jeg kan også høre det på min hustru nu, at det overrasker hende stadig, de ting, vi taler om. I din drengegruppe? Ja. At vi sådan... Og de ting, vi ikke taler om. Det er jo ikke så meget damer med os. Og så gjorde jeg det i weekenden. Overhovedet ikke. Nej. Det er det stik modsatte. Måske lidt tøset. Altså, men så er det sådan noget med... lidt mere dybdegående, som du siger, og hvis man går igennem et brud, så deler man det med sine drenge, hvor jeg kunne fornemme andre drengegrupper. Det var meget overfladisk. Ja, fuck hende videre. Du ved, jeg skal også i byen, hvor vi sådan... Jeg kunne godt sige til mine venner, at mit hjerte er knust nu. Kæft, hvor er jeg ked af det. Jeg ved sgu ikke lige... Lige nu føler jeg ikke, det bliver bedre igen og sådan noget. Altså, de ting kunne vi godt snakke om. Kunne I græde over for hinanden? Vi har gjort det, så det må vi kunne jo. Og det er jo også smukt. Jeg har bare aldrig set det som en speciel ting, fordi vi har altid gjort det. Mm. 6 gutter, der har kendt hinanden, siden vi gik i 0. klasse, ikke? Så det har været normalt for os. At hvis man var ked af det, jamen så var man ked af det. Græd man, så græd man. Og min ven, som så er hovedpersonen, ja, i vores historie her. Er han også sådan din bedste ven i gruppen? Bedste ven. Og ældste ven. Han starter så på, han begynder at læse medicin. Og det er jo fantastisk, og vi tænker, hold da op, et spring. Altså gå fra, at din klasselærer, hun siger til dig, at du bliver aldrig andet end skraldemand, foran hele klassen, til nu læser du medicin. Hold da op. Altså, og vi taler tit om, at hvor er det fedt, du brød den der. Altså. Og årene går, altså, fordi... Jeg får jo ligesom en masse at lave, en masse koncerter, der skal spilles, og han er med ude at spille, når han har tid og ikke skal studere. Og så vælger vi så 3 venner. Ham, mig selv, og så min anden bedste ven. Og flytte sammen. Ja. Og vi er super glade. Det er noget, vi har talt sammen om hele livet, det der med en eller anden dag, så skulle vi have den her lejlighed, og vi skulle bare så spille hele tiden, og skulle vi udvikle ting, og og så nu havde jeg jo min musikkarriere, så kunne vi sidde hjemme hos os og lave logo, eller udvikle et sceneshow, eller sådan noget. Vi kunne godt lide at være kreative, så lige pludselig så havde vi den her lille hule, hvor vi kunne lave alle de her ting. Og midt i alt det her med, at vi så er flyttet sammen, og vi har den her drengehule, så begynder han at se lidt ind i hans liv, og det har han ikke gjort så meget før. Altså en pige? En pige, som ligesom, vi møder hende ikke, men vi hører meget om hende, og det er tydeligt at mærke, det betyder meget for ham, det her forhold. Og det er jo bare dejligt, og jeg presser ikke for meget på, for jeg kan godt mærke, at han er meget privat omkring det. Men jeg nyder, at min kammerat har fundet hende her, han tydeligvis er rigtig glad for, og at ses en del med, og vi hører da også, at de er på nogle fine dates, og der sker en masse ting, og han møder hendes familie, og sådan, han bliver en del af hendes liv og omvendt, og hun kommer så fra medicinstudiet, så det er det jo også vildt meget til fælles, at de læser medicin sammen, så de ses jo hele tiden. Og vi kunne godt fornemme, at der var nogle op- og nedture, men at lige pludselig han kommer og siger, at jamen, nu vil jeg ikke sige hendes navn, men hun har begået selvmord. Og at der har været et brev skrevet til ham fra hende. Og, et afskedsbrev? Ja, og familien har taget fat i min ven og sagt sådan og sådan, og der var det her brev til dig, og så videre. Det er jo, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi har ikke mødt hende, men vi ved godt, at det her, det er noget lort. Og vores kammerat, der i forvejen har til vane på det her tidspunkt i sit liv, og går meget ind i sig selv, har haft nogle op- og nedture. Det bliver jo bare forstærket gang 10 nu. Og vi aner ikke, hvad vi skal gøre, for vi kan jo ikke gå ind og tale med ham omkring nogle personlige ting ved hende, som han har fået af hende nu, og vi kendte hende jo ikke. Så vi kunne kun være der og lytte, og så meget han heller ikke lyst til at snakke, så det var en skør tid for os. Men vi prøvede jo bare at være til stede så meget, vi kunne, og hjælpe. Også bare lave normale ting midt i alt det her. Så der ligesom er en fremgang, fordi han skal jo videre. Men han kunne ikke blive ved med at dvale i det, for det var noget, der virkelig lå tungt over ham, det her. Og han blev også ved, fra da hun tager sit eget liv op til nu, besøger han hendes gravsted sammen med hendes familie hvert år på dagen. Lægger blomster og tager ud og spiser og taler med familien om hende og om tiden og så videre. Og det fylder meget for os, det her. Altså. Selvfølgelig, men, vi bor sammen. Altså, ja, det er jo helt vildt. Så, for at det ikke skulle være løgn, så kommer han så, når du er på medicinstudiet, så skal du på et tidspunkt, ligesom hvis du læser til tømrer, så skal du ud i et firma på et tidspunkt i funktion, det samme skal du som læge, eller det er du ikke nu, eller det var han ikke endnu, men han skulle ud på et sygehus, på Falster, tror jeg det var, og ligesom være i funktion der. Og det var primært børn, han havde med at gøre. Ja. Og så sker der det tragiske, at et af de børn, vi har hørt en del om, får så hjertestop på den afdeling, og ham og en kollega forsøger sig at genopleve drengen, og det kan de ikke. Han går bort. Og det sidder dybt i ham, ikke? Åh, Gud. Og det sidder jo dybt i ham. Der min kammerat går fuldstændig ned i kulkælderen der, og er helt knust. Og jeg husker tydeligt, hvad for en stemning det lagde over en lejlighed. Vores lejlighed, ikke? Både tre sammen der, der bare ikke kunne være i stuen på det tidspunkt. Altså, vi var nødt til at søge ud, og jeg tror, jeg trænede mere, end jeg nogensinde har gjort, bare for lige at få noget luft, fordi selvfølgelig vil man være der for sine venner og hjælpe ham, men den fyldte rigtig, rigtig, rigtig meget hos ham. Hvad gør man, ikke? Altså, jeg kan jo kun sige hertil, og så kan jeg jo ikke hjælpe mere, og jeg vil gerne lytte, men det er jo ligesom om, der skulle noget andet til, og han ryger helt ned, fuldstændig ned i kulkælderen, og til sidst så er det så galt, at vi ligesom, det er ikke os, der siger til ham, så er det nu. Det er i fællesskab, at det ligesom bliver besluttet, at nu skal du se en psykolog, fordi det her, det er, du skal have noget hjælp. Altså, du skal virkelig have noget hjælp til det altså, her. Altså, bare en af de oplevelser, han har haft, er jo nok til at altså, få folk ud i den største depression. Altså, at tabe en kæreste, og så bagefter miste en dreng på sit arbejde, man føler, man har ansvar for at måske kunne have reddet. Ja, men han begynder så til den her psykolog, får det jo tilsyneladende bedre, virker det. Okay. Jeg får ham i hvert fald mere tilbage, føler jeg, end han har været tidligere. Jeg får ikke huslejen. Jeg bliver ved med at tænke, okay, 6.500, jeg kan godt lige gå en måneds tid, og de kommer sgu nok, det er jo min bedste ven, selvfølgelig kommer de. 6.500 bliver næsten til 50.000, ikke, over det her forløb. Han er ikke i stand til at betale sin regning, og han er ikke i stand til noget som helst i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi taler tit om det. Lidt af samme grund beslutter vi os for, os tre drenge, at nu er det tid til at flytte fra hinanden. Mig og min kæreste, nu kone, beslutter os for, at nu er det tid til, at vi skal flytte sammen. Og det var en god ting. For os tre venner, at det ligesom var her, vi sagde, stoppet, mens lejen var god. Ja. Jeg følger jo med på min kammerats uddannelse, og ved, nu er han færdig. Nu har han fået job som læge i Gentofte. Og jeg tænker, der må være nogle penge nu, som vi kan tale om og sige, okay, skulle du måske begynde at afdrage tilbage nu, så vi kan få det her ud af verden? Hvortil han svarer mig, at helt sikkert, det gør vi bare, og jeg kan betale så og så meget, og bla bla bla. Og jeg bliver så glad, fordi han havde fået det bedre, og nu var vi ved at få det bedre. Og vi ender med, at han også har betalt gælden helt af til mig, og det hele ser bare meget lysere ud, faktisk. Så han får det bedre, psykologforløbet hjælper. Det hjælper jeres venskab også at flytte fra hinanden. Ja. Og ting begynder ligesom at stabilisere sig lidt igen, efter han har haft de her selvfølgelig altså sindssygt traumatiske oplevelser, som han jo, altså lige meget om han har fået det bedre, så selvfølgelig sidder det jo stadig i en i lang tid. Sådan noget der. Jo. Og jeg er rigtig glad. Og det hele flasker sig, og vi skal, mig og min kone bliver gravid, og skal have vores dreng der. Og så får min medicin vandkræft i tarmene. Og han har gået rundt inde på Gentofte, hvor han arbejder, og haft ondt i maven. Og han har ikke sagt noget til nogen. Så det er sådan en klassiker. Jeg har mistet en tidligere i mit liv til kræft, fordi hun ventede med at gå til lægen til alt for sent. Så jeg får déjà vu der og tænker, for helvede mand. Okay, men så gør du noget ved det nu. Så er det nu, da han kommer og siger, man har også... Og hendes kollega, han har sagt det til hendes mand, hun er den bedste tarmkirurg. Han er den bedste tarmkirurg i Danmark, så, og han vil gerne opleve, okay, fedt, og det er da dejligt at høre, der bliver gjort noget, det bliver taget seriøst. Jeg kører ham til operationen. Der har vi ikke fået vores dreng endnu. Det er lige op over. Og han skal jo i kemo. Taber 20 kilo, og håret ryger. Og, altså det er jo en helt anden person at kigge på. Det ved man, hvis man har haft med nogen altså tæt på, der har kræft. Ikke? Men han tager det sgu flot. Altså, han tror på det. Han har ikke givet op. Han skal nok klare det her. Og det er jo... vi synes jo, det er så sejt af ham. Og passer rigtig godt på ham. Og jeg kører ham til kemo. Der har vi fået vores lille dreng så tidlig om morgenen ud på Herlev. Til kemo sætter jeg ham af. Og sådan noget, jeg hjælper ham, hvor vi kan. Ikke? Sørger bare for hele tiden at være i hans liv. Spørger, som du også spørger rigtig meget. Snakker rigtig meget. Tager rigtig meget tid fra vores... Jeg har jo lavet en familie på det her tidspunkt. Jeg er også blevet gift og ting og sager, så jeg har jo et stort ansvar der, men det sætter jeg ligesom på pause for at være der for ham. Selvfølgelig kender ham i over 20 år på det her tidspunkt, ikke? Jeg passer rigtig, rigtig godt på ham. Hvis du har hørt mange afsnit af den her podcast, så har du måske hørt udtrykket "This too shall pass", at alt er en fase. Udtrykket stammer fra Karen Blixen. Fortællingen lyder, at hun engang, da hun rejste til Afrika, fik en seddel fra sin tjener Kamanta. Hun måtte først åbne sedlen og læse den en dag, hvor hun aldrig havde været lykkeligere, eller en dag, hvor hun aldrig havde været ulykkeligere. En dag mange år senere, hvor hun var blevet hyldet efter stor succes i hendes karriere, besluttede hun at åbne sedlen. Du har sikkert regnet det ud, men der stod "This too shall pass". En reminder om, at alt har en ende, så man husker at nyde de gode ting, så længe de varer, men også husker, at alt dårligt også er overstået på et tidspunkt. Din kærestesorg går også over. Så en sommer, tidlig sommerdag. Jeg har bryllupsdag. Mig og min kone og min dreng tager bilen til Nordhavn. Vi skal bo på et hotel. Glæder os. Dejligt. På vej til Nordhavn får jeg en sms fra en fyr. Det er en person fra vennegruppen, der skriver til mig. Og han spørger bare, hey Nicky, har du tid til lige at tale sammen? Jeg tænker, det kan vi jo godt, men jeg skal tale om, altså du ved. Nå, jeg tager telefonen, ringer, og han siger, vi sad bare forleden i vores vennegruppe en dag, hvor han ikke kunne komme, og spillede brætspil. Okay. Ja, og så var der en, der snød, der lige kom til at snyde ved en fejl. Okay. Ja, og så sagde vi, nå, der lavede du vist lige en... Så hans navn der, ikke? Lader du sige en medicinven der? Og så reagerede folk på, hvad? Ja, du har da lagt mærke til, at han godt lige kan finde på at give sig selv point her der for at vinde. Og, nå ja, okay, det havde de lagt mærke til og sådan noget. Så er der en, der får sagt, jamen jeg er jo faktisk ikke engang sikker på, at han er læge. Hvad var det? Nå, men jeg synes der bare nogle gange, så det er da meget let at finde ud af. Du kan bare slå ham op. Altså, der er et register. Du har en autorisation som læge, og der kunne slå alle læger op. Det gør de så. Står han ikke. Okay. Mit hoved begynder bare at snore. Men lytter jo med og svarer. Ham, der tager fat i mig. Hans kæreste. Hun er sygeplejerske. Så hun har jo adgang til det interne mailsystem. Og igen det her med tillid og ubetinget kærlighed. Og man tror jo til det allersidste på sine venner. Så man siger, der må være en fejl i registret. Vi kigger i mailsystemet. Står han heller ikke. De får ringet til Sundhedsstyrelsen. De må jo ikke oplyse det. Men de kan godt sige til dem, at der er ikke fejl i det register. Altså, der er ikke fejl i det. Det er der ikke. Altså, så det her med at gøre, er en person, der ikke er læge. Og så begynder vi så at samle en historie. Og vi mødes. Og jeg kan godt høre, der er en masse uoverensstemmelser. Men jeg kan mærke, at vi bliver nødt til at konfrontere vores medicinven nu. Mig og vores seks drenges vennegruppe, fordi der er et eller andet her. Og jeg anede ikke, Jeg havde ingen anelse om, hvad jeg skulle til at opleve. Altså, det er det vildeste, jeg kommer til at opleve i hele mit liv. Jeg har fået en fantastisk velskabt dreng, en skøn kone. Men det her, det er det vildeste, jeg nogensinde kommer til at opleve. Vi mødes. Ej, det havde jeg ikke tænkt over. I samme skov, hvor vi bliver venner, ud fra den, hjemme ved os, hvor jeg er vokset op. 6 gutter. Og jeg kan godt se på ham, da han kommer gående hen mod os, at han tænker, hvad sker der? Og det er svært, jeg ryster helt vildt. Og vi brugte 4 timer. 4 lange timer på at gå i dybden med alting. Alting. Okay, der var masser ting at spørge om nu. Vi har jo et helt liv, vi har været sammen. Og så spørger vi om det hele. Og så igennem hele den her samtale og gåtur, 4 timer, står jeg så bare tilbage, og jeg aner ikke, hvem den her mand, der står foran mig, er. Og jeg ønskede jo bare så inderligt, at den her konfrontation, den her samtale, alle de gamle gutter, der sidder og siger til vores ven, som er vores ven stadigvæk, der er ikke noget uændret her, det lægger vi virkelig vægt på. Vi er her. Du er her. Nu løser vi det her sammen. Det var jo missionen. Og jeg havde sådan håbet, at den samtale ville lede til, at han kryb til korset. Bekendelse, ligesom sagde, okay venner, det her, det er stukket af. Det ved jeg godt. Jeg er så ulykkelig, eller jeg skal ikke lægge ord i hans mund nu, for jeg ved jo ikke, hvad der er sket. Men bare gav os en grund. Fortalte os, hvornår det startede. Fortalte os det, vi havde brug for, så vi kunne komme videre sammen. Så vi kunne beholde vores... Ja, nøjagtigt, ja, lige nøjagtigt. Og det, vi blev mødt med, var bare en mand, der ikke var klar. Det var så tydeligt for alle. Forvirringen var ekstrem, og løgnene var dårligere, fordi der var ikke nok tid for ham til at bygge det op. Altså, han har bygget det her op over rigtig, rigtig mange år, og nu var vi jo sådan, nu havde vi jo... Det er nu og her. Ja. Og jeg kan bare mærke, ud fra samtalen, ud fra dem, jeg nu har sammenlignet noter med, og hvad jeg selv godt kan se nu, at alt er løgn. Alt er løgn. Han har ikke læst medicin. Han har ikke haft kræft. Jeg har kørt ham til kemo. Jeg har kørt ham til operationen. Der har ikke været en kæreste, som har begået selvmord, og et selvmordsbrev til ham, og en familie, han sås med hvert år, for at minde sin, findes ikke. Der er ikke nogen dreng, der er død på operationsbordet. Og der kammer mit hoved bare over. Og jeg har det som om, at jeg er gået ud af biografen, efter at have set den vildeste Christopher Nolan-film, med et twist, der er så stærkt, at du er nødt til at se den 3 gange for at forstå. Nå, men det her, det er virkeligheden. Det er mit liv. Det er min ven gennem 24 år, som nu står foran mig, og han ligesom siger, om kræften var heller ikke rigtig. Altså, det er en mand, der mistede alt håret. 20 kilo tabte han. Der har ikke været noget kræft. Alt er løgn. Det er jo fuldstændig, altså en fuldstændig absurd, surrealistisk, sindssyg situation, som jeg slet ikke kan forestille mig. Altså at stå i med et menneske, man føler, man kender bedre end noget andet. Ja. Fordi, som du også selv siger, sådan, den ene løgn fører jo til den anden, og hver gang du tænker, hvis det her er løgn, så var det her, så fandtes familien heller ikke. Hvor var du, da du besøgte graven? Hvem var de? Gik du bare ned og købte blomster til ingen? Og nu siger du også, hvor, ikke? Ja. Vi har været i Thailand, hvor han ikke kunne komme med ud en af aftenen, fordi han skulle læse. Du skal huske, jeg har siddet i samme lejlighed som ham, og set ham tage på arbejde hver dag, set ham studere hver dag, hørt ham tale om sport til det hver dag. Altså, det er jo en... Det var jo ham, og det var en stor del af ham, ligesom at musikken er en stor del af mig, det er det, vi snakker om. Så man var bare sådan helt... Altså, jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle starte i tankerne. Fordi hvis jeg prøvede at rydde op, gå tilbage sådan... Han er der jo inde et sted. Kernen, hans kerne. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Fordi jeg ved ikke, hvornår det startede. Fordi var det i HF første gang, han har fået, fik han lige et 7-tal. Jeg prøver sgu lige at sige, jeg fik 12. Og der gik den. Var det der, det startede? Er det senere? Er det fordi, at... Eller er det tidligere? Altså... Ja, ja. Jeg aner det ikke. Jeg tænker, okay, altså, hvad er ellers så løgn? Hvis lige meget, hvor jeg kigger hen, hvilken sten jeg vender, når det var også løgn, så er det fandme svært at finde ham. Så begynder man at blive totalt mistroisk. Det går jo ikke. Det er jo det, der er sket nu. Mm. Og det er jo det, der knuser mit hjerte, at jeg kan godt lide at være naiv i de rigtige situationer. Og den har jeg mistet lidt. Det er fandme synd. Det er så synd. Hvornår er så sidste gang, I taler sammen? Det er den dag, der. For jeg får sagt til ham lige ud, at jeg kan ikke være med på den her rejse. Fordi du kommer heller ikke til at sige sandheden nu. Og jeg har et liv, og en kone, og en dreng, og en karriere, der også kræver tid, der også kræver omsorg. Og du siger jo ikke til mig, her kommer sandheden. Det er jo vores afsked. Det er jo mig, der siger, vi kan ikke være venner mere. Jeg havde det så dårligt bagefter, da jeg fandt ud af alt det der. Og jeg drømte om det om natten. Jeg tog mig selv i at stige ud af vinduet, og mit hoved snorede op, og sådan, jeg vidste ikke, hvordan kan jeg nogensinde stole på nogen igen? Det her, det er min ven gennem 21 år. Jeg troede, jeg vidste alt. Altså, han ved jo alt om mig. Alt op- og nedtur. Og det gjorde så ondt. Altså, jeg havde så ondt fysisk, fordi jeg følte mig sådan, virkelig misbrugt. Og efter alt det her, så sidder jeg bare tilbage i min lejlighed med min kone, efter vi har lagt vores dreng i seng, aften efter aften, ude på altanen og i chok. Og jeg føler lidt, ligesom hvis man er fuld, at det hele snor rundt, fordi jeg ikke forstår noget. Så jeg bruger, sammen med mine kammerater og familie og andre, bruger jeg i hvert fald en måned, måske to, på at samle brikkerne, på at forstå det, fordi vi er alle sammen i chok, fatter intet. Så de her brikker, puslespillet, skal ligesom samles igen, i hvert fald så godt vi kan. Og da vi ligesom kan mærke, nu har vi ikke mere, altså vi ved i hvert fald ikke mere endnu omkring andre ting, der også kunne være en løgn eller så videre, så kunne vi ligesom begynde at hele igen. Minder det om, når du har haft mere sådan traditionel romantisk hjertesorg? Altså den proces fra chok til sorg til vrede? Ja, det er en klassiker, det der med, at man tænker, hvordan skal det nogensinde blive godt igen, fedt igen? Hvordan finder jeg en ligesom ham, hende, efter et brud? Ja. Og det er jo det samme, der sker her, fordi tid er jo det mest dyrebare, vi har at handle med. Jeg har jo investeret en masse tid i det her menneske, og har jo, troede jeg, fået en masse ting ud af at have investeret den tid. Vi har fået et venskab, der næsten har varet et kvart liv, og minder osv., som lige pludselig, i hvert fald nu, ikke er der længere. Så der står man jo helt sikkert, ligesom med, hvis man mister en kæreste. Tænker, hvad så nu? Hvordan skal det nogensinde... Den følelse mindede rigtig meget om det. Det der med at skulle navigere i tillid efterfølgende. Og det der med frygten for mit møde med nye mennesker. Jeg kunne tydeligt mærke, at der var noget i mig, der var gået i stykker. Og blev jo så først ked af det. Over tabet. Og har også været ude i sådan noget med, lidt ligesom da jeg ringer til min ekskæreste, for det spørger, er du sikker på, at vi skal slå op, ikke? Det der med, kunne vi godt finde vej tilbage? Den har jeg også været igennem, og så er jeg endt ved, hader ham ikke, på nogen måde. Det kan jo godt være en hjælp for nogen, at ende der, men jeg er sur på ham, over at have gjort det, for det var ikke nødvendigt, for mig i hvert fald. Jeg ville have taget ham præcist, som han var og er. Og det gør ondt på mig, at han hvis han ikke har vidst det, når vi har været så tætte. Men det, der også mindede om et breakup, var tiden efter det her. Netop med, at det bliver godt igen. Bliver normalt igen. Og det er jo også en skør ting. For et menneske, der har betydet så meget af dit liv, der er forsvundet. Sådan der. Så jeg tror med vilje, vi har bragt det op nogle gange for at gøre det ære. Det, der har været på en eller anden måde. Og der, hvor jeg er den dag i dag, i forhold til det hele. Jeg er ikke kommet over det. Og jeg ved ikke, om jeg kommer over det. Men man kan sige, det, der i hvert fald adskiller sig lidt fra den sådan klassiske kærestesorg, er, at I er 6 drenge, der deler den her sorg. Altså, han var selvfølgelig din allerbedste ven, og I havde noget helt særligt, men du er ikke alene om at have mistet ham. Altså, I har en slags lille terapigruppe. Ja, ja, det har du ret i. Der er også noget i mig, der siger, og det er måske egentlig dybest set det, jeg er allermest ked af. Det er kun mig og ham, der har x antal fælles minder. Ja, ja, vi er nogle drenge, der kan snakke om det, men man sidder stadig nogle gange med en følelse af, at vi forstår ikke helt hinanden alligevel, fordi det er for individuelt. Og det er jo pissvært at gøre sig klog på andres hjertesorg. Måske det er det, min pointe er. Har lige meget været, lige meget om de andre også har mistet en vigtig person i deres liv, så har du i hvert fald mistet et livsvidende og en bedste ven, du ikke, ja, ikke får igen. Ja. En lille fli af hjertet. Det er okay, hvis det ikke kommer tilbage igen, fordi så minder det mig om ham, som jeg i hvert fald troede, jeg kendte ham. Det er okay. Hvis du sidder og tænker, kan det virkelig betale sig at bruge både tid og penge på det der psykolognøde, så er svaret nok ja. Psykologsamtaler virker nemlig lige så godt mod depression som antidepressiv medicin. Ifølge NetDoctor er det forskning fra University of North Carolina viser. Her sammenlignede de kognitiv terapi med antidepressiv medicin. Knap 60% får det bedre af terapien, og det samme gælder for medicinen. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i patientens negative tanker og tankemønstre og prøver at finde alternative måder at tænke om dem selv og deres egen værdi på. Og det, der virkelig hjalp mig igennem det her, det var, at jeg fik et råd af en psykolog, som forklarede, at når du står over for et menneske, som min ven her, jamen så er der tre ting. Tre veje at gå. Vej 1, altså med sådan en person som ham. Vej 1 er, cut ham. Sige, det kan jeg ikke det her. Altså det vi er ude, hvor vi ikke kan bunde. Og jeg har ikke lyst til at have en relation med en, jeg ikke kan stole på, hvor vi ikke kan gå i dybden. Der har jeg nok venner, eller nok veninder til, at den har jeg ikke brug for, den her. Nummer 2 er, at man tager med. Alt. Og det sagde hun, det var typisk en partner, kæreste, kone, der tog med, for det krævede rigtig meget, at du så var til stede på den nye rejse, der hed Rejsen mod Sandheden. Mm. At du var til stede i psykologsamtalerne, psykiatersamtalerne hele tiden. Så du hver gang, der lige kom en løgn, siger, hey, I håber om, at til sidst år frem, at de så stopper med at komme. For det er jo en ting, der er lige så naturligt for ham, som at blink, går jeg ud fra. Men det var, som hun også sagde, det er sådan en vej, du tager, hvis du er en samlever. Altså, det kræver rigtig meget. Og så var der så den sidste, der var, men du beholder ham i dit liv, men du ved, du aldrig kan stole på ham. Så han er bare sådan en hyggeven. Ja. Vi ringer lige til ham også. Altså, den der. Mm. Og dem har jeg ikke rigtig længere, altså. Så det stod jo meget klart for mig, desværre, hvad jeg ville vælge der. Og det var jo valg 1. Det hjalp mig super meget, at en person, som der havde noget faglighed, kunne sige, jamen det er de her metoder, vi bruger. Fordi vi kender ikke til andre med sådan en her type. Men det gjorde ondt. Det gjorde ondt at cutte et livsviden ud af, fordi vi har så mange minder. Vi har så mange minder sammen, som jeg jo ikke har med nogen andre. De bare føles jo, som om de er væk nu. Jeg sidder over også og føler mig sådan helt, altså og med rette fuldstændig ukvalificeret til at vurdere, hvorfor har han gjort det her? Hvorfor har det været nødvendigt? Hvad har været rigtigt? Hvad har ikke været rigtigt? Hvor dårligt har han det? Hvad har været hans motivation? Er han syg? Altså, er det en meget alvorlig sygdom på en eller anden måde? I så fald, hvad er den diagnose? Udover at være lystløgner, er der sikkert alt muligt andet, end en psykolog og en psykiater kunne putte på, på den person, han er, og de ting, han har gjort. Og der tænker jeg også, den sådan ukvalificerethed, som jeg føler i den her fortælling, må jo også have været med til at gøre det meget svært for dig at være en ven, fordi at du ved jo heller ikke, altså så længe han ikke kan fortælle dig sandheden, kan du jo heller ikke finde ud af, hvorfor han har gjort det. Nej. Altså, fordi hvis nu han kunne sige til dig, jeg har det forfærdeligt, og der skete det her, som var skelsættende i min barndom, eller at der ligesom var en, at du forstod grundlaget. Mm. Det er fuldstændig korrekt. Altså, totalt magtesløs. Fordi man mangler den der svaret på, hvorfor. Og jeg ved det ikke. Fordi vi kan jo gisne, som du siger, han er mega dårligt. Fordi vi har jo spurgt om, hvorfor, hvorfor. Så man er jo bare sådan, man vil jo skide gerne fikse det. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Aner det ikke. Hvor er du henne i din sådan soveproces over tabet af ham nu? Taler tit om ham. Fylder stadig rigtig meget af vores liv, hver især. Nogle gange så kommer vi lidt mere i dybden med det, og sådan kommer ind på, hvorfor? Altså, for vi er alligevel 5 gutter, der kan sidde og komme med alle vores smarte teorier. Men det her, det er smartere end os. Altså, vi er bunderøv i det her. Det er altså det er Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Altså, det her, det er et menneske, der er ekstremt dygtig til at manipulere. Og jeg er pisse ked af det over det. Altså, jeg er så ked af det over det. Savner du ham? Ekstremt meget. Ekstremt meget. Altså, det er jo en mand, jeg troede, jeg skulle sidde om 50 år sammen med og tale om alle de skøre ting, vi har lavet. Fordi du kun har x antal mennesker i verden, du kan kigge tilbage på det med. Og det er jo væk nu. Jeg ved ikke, om det er væk for evigt, men det føles jo sådan nu. Ikke? Jeg savner ham helt vildt meget. Overvejer du at prøve igen at tage kontakt til ham? Det, der gjorde, at jeg ikke overvejer det, det er fordi, at jeg er mistroisk over for, hvor grænsen går. Kunne han finde på at stå ude på altingen med min søn, og så sætte ham op på sofaen, for at jeg så skulle komme ud og se, at han reddede min dreng. Ja, han var kravlet op på sofaen. Altså, hvor er vi? Jeg ved det ikke. Nej. Men man er jo forældre, om ens amygdala er jo blevet kæmpe ind i hjernen, så man er jo mere nervøs, end man nogensinde har været. Og beskyttergenet træder ind. Og det gør, at jeg kan ikke lukke hvem som helst ind i mit liv længere. Så du er faktisk blevet lidt bange for ham? Jeg tror ikke, han gør noget ondskabsfuldt. Altså, jeg tror ikke, der har været noget ondt i det her, men det har jo endt med at gøre pisse ondt på os alle sammen, fordi folk har investeret så meget i ham. Jeg kunne også godt forestille mig, at man må sidde, hvis man var ham, og sidde og tænke, hvad fuck gør jeg nu? Jeg tror da ikke, der er nogen, der har det dårligere, end han har det. Altså, det ved vi jo ikke. Nej, men fordi det vil være mærkeligt andet, ikke? Altså. Jeg håber det også. Jeg håber, at der bliver set indad og ryddet op. Hvis han kommer til dig en dag og siger, nu er jeg klar til at fortælle dig hele sandheden. Det er sådan og sådan her, det har hængt sammen. Mm. Løgnene begyndt her. De startede, fordi jeg havde det sådan og sådan. Vil du så kunne tilgive ham og blive venner igen? Jeg vil altid lytte. Altid. Jeg har altid tid til en ven. Men jeg skal sidde med en følelse af, jeg skal kunne forstå det efterfølgende. Fordi ellers så vil jeg jo ikke. Så det er en lappeløsning. Mm. Og jeg ved ikke, om det er for meget for langt. Jeg vil ønske, at det var jo det, vi håbede på, at når han sagde, okay, her kommer den. Det er jo også sådan lidt et dobbelttab. Altså, at du både først taber den person, du tror findes. Ja. Og så står der en anden person tilbage, som du ikke ved, hvem er. Ja. Så taber du også ham, fordi du slår op med den her ven, som du ikke helt ved, hvem er længere. Ja. Tror du, at du kommer videre på et eller andet tidspunkt? Eller vil den her oplevelse af den ven altid sidde i dig? Altså, jeg tror meget på at tage det, der sker i livet, og at benytte det. Ja. På hvordan man nu kan benytte det. Jeg har ikke fundet det endnu. Jeg synes, jeg er god til at finde en eller anden måde, man kan tage det her og sige, om det er også til en anden gang, så jeg ved det ikke. Men det her ved jeg det ikke, fordi jeg vil ikke være mistroisk næste gang, jeg går ind i en relation. Det har jeg ikke lyst til. Altså, og lige nu, der har jeg det som om, at det er det eneste, jeg kan få ud af den her, ikke? Og det har jeg ikke lyst til. Så jeg ved det ikke. Jeg tror altid, det vil sidde der. Det tror jeg. Det tror jeg. Men jeg kan også godt mærke, når jeg er herinde med dig og snakker om det her, så føler jeg en form for skyld, at det er lidt synd for ham. Men samtidig, så har jeg det også sådan, det han har gjort imod mig, jeg bliver nødt til at få det ud af mit bryst. Det gør jeg kun, hvis jeg snakker med folk om det. Og det har jo tydeligvis ikke været nok, at jeg talte med min inderkreds om det, for det sidder der stadig. Altså, jeg kan stadig mærke det. Så det skylder han mig, føler jeg, at jeg får lov til at komme ud og fortælle, og du får sagt nogle ting til mig, som jeg kan tage med hjem og bruge. Fordi det kan være, der et ord, du har sagt i dag, som var det helt rigtige, der hjalp mig videre. Og det tænker jeg, det skylder han mig nu. Det er jo den der sindssyge, eller sådan lyder det i hvert fald for mig, sådan en sindssyg blanding af følelsen af skyld over potentielt at svigte sin ven, når han har allermest brug for en. Hvis det er dig, der kan redde ham agtigt fra det her helvede af et liv, han har skabt af en eller anden grund for sig selv. Og så samtidig være fuldstændig ødelagt over det svigt og den smerte, som han har forvoldt dig gennem sine handlinger. Ikke? At det er sådan, det er ens egen sorg på den ene side, og så følelsen af, at der stadig er et eller andet menneske, som engang har været en ven. Og hvor meget skylder man sig hinanden? Skylder man sig selv at redde sig selv først, eller skylder man ham at redde ham, koste hvad det vil? Mm. Og der ser jeg det som, havde jeg ikke været far, så havde det nok været anderledes. Så havde man haft mere tid til at dykke ned i det. Men i og med, at man har en dreng, som jeg skylder, han har ikke bestemt, om han vil være til i verden eller ej. Det er noget, jeg har bestemt for ham, ikke? Sammen med hans mor. Der skylder jeg ham, at sådan nogle ting der, det må dem, der laver tingene, det må de selv dele med. Fordi jeg prøver at få så meget styr på mit som muligt, så han kan have et dejligt hjem, hvor der er styr på tingene. Det er ligesom min måde at se det på, desværre, ikke? Fordi jeg skal jo være en god far, og det kan ikke være, hvis jeg skal halse rundt i byen for at finde ud af, hey, var det også rigtigt? Ved du, hvor han er i dag? Ja. Han skulle angiveligt have det fint. Går til psykolog. Får noget hjælp. Og det synes jeg jo er dejligt, men vi har sagt, at bolden er på hans banehalvdel nu. Vi får ikke noget ud at række ud mere. Nu er det ham, der skal sige til os, okay, her er jeg. Altså, det, der er jo så mange ting i den her historie, som er sindssygt sådan interessant og vildt. Men jeg tænker jo også hele tiden, sådan, der må jo også være en del af dig, som bare altså elsker hans person. Altså ikke, hvad for et studie han er gået på, eller hvad for et job han har haft, eller hvilke oplevelser han har haft, traumatiserende, som ikke viser sig at være sande, osv. osv. Ja. Men som bare elsker hans humor, eller hans måde at tale om følelser på, eller hans måde at være interesseret i dit liv, eller den energi, der er mellem jer. Altså, det er sådan, DNA'et i venskabet må vel stadig også være der for dig, altså en kærlighed til den dreng, du mødte, da du var 7 år gammel. Så jeg forestiller mig også bare, at du må vel også stadig have en kærlighed til ham, altså til hans kerne, hvad end den så er. Ja, og det er jo det. Der er jo en stærk parallel mellem det der med at slå op med en kæreste faktisk, og så slå op med en god ven, en bedste ven. Fordi som du selv siger, der er jo så mange ting, som jeg også sidder og tænker tilbage på. Som, der, det er jo ham. Det må jo være ham, ja. Der hjælper med at male min søns børneværelse. Ja. Eller der hjælper med at flytte for 20. gang. Og det er jo ham. Ja. Men det er svært at navigere i, om nogen ting er blevet gjort for at holde den her, opretholde den her facade af det ene eller det andet, eller tilliden, eller hvor meget er det af et spil, og hvor meget er det ægte, det ved jeg ikke. Og det er jo sådan noget, jeg kunne have brugt hans forklaring på. Så derfor frygter jeg måske også, at det kun er spidsen af isbjerget, man har fået fundet frem til, ja. Siden at der ikke bliver åbnet op. Mm. Fordi jeg går ud fra, han har jo også noget at miste. 5 pissegode venner, der har fulgt om hele hans liv. Så hvorfor er det, at der ikke kommer en mand hen til mig og siger, sæt jer ned, nu kommer den. Du har sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk hænger det faktisk omvendt sammen. Faktisk viser forskning, at vi tiltrækkes af personer, som vi minder om. De ting, der spiller den største rolle, er alder, socialklasse, arbejde og allervigtigst, grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden minder dig om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. Jeg har jo også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har et knust hjerte lige nu. Ja. Og det plejer jo primært at være kærestesorg, vi taler om. Og så laver jeg de her særafsnit en gang imellem, som handler om noget andet. For eksempel at miste sin mor, eller her at miste sin bedste ven. Og i virkeligheden tænker jeg, at dit hjertesorgsråd kan jo være til hvem som helst. Fuldstændig. Men i hvert fald en, der sidder og føler, at deres hjerte er knust lige nu. Husk minderne jo, og husk alt det, du har fået med, ligesom din veninde, der sagde, hold kæft, en mand, jeg har sendt ud i verden nu. Mm. Godt, at jeg ikke er sammen med ham mere, men fordi du bliver jo også, vi bliver alle sammen formet af vores omgivelser. Jeg er jo også blevet et, håber jeg, bedre menneske af min ven, selvom jeg har mistet ham nu. Og det samme tror jeg også på med en kæreste, eller en mor, eller en far, der går bort, eller slår op, og sådan, at vi gør noget ved hinanden. Og det skal helst være konklusionen til sidst, når man har sørget og har været ked af det, at man sådan stronger, du ved. Altså husk på, hvad man har tilbage. Både sådan, hvad man har fået. Ja. Ja, både hvad man har fået af den her person, den her relation, og så hvad man faktisk har og står tilbage med af mennesker i sit liv, af andre relationer, som man måske kan få til at vokse. Jeg føler i hvert fald, at jeg igennem mit liv har haft perioder, hvor jeg følte, at jeg var verdens rigeste kvinde på venskaber, og havde så mange af dem, at jeg næsten ikke havde tid til at se dem. Mm. Og så har jeg også haft perioder, hvor jeg tænkte, hvem er jeg egentlig venner med lige nu? Altså i overgangsfaser fra, du ved, den ene uddannelse til den anden, eller nogen får nye venner og starter noget andet, og pludselig så er man sådan, gud, hvem er mine bedste venner egentlig lige nu? Mm. Og der synes jeg i hvert fald, det har været ret rart at se igennem livet, at det er noget, man svæver ind og ud af, og relationer kan blive taget op igen, og nye kommer til, og der kommer til at være tidspunkter, hvor du føler dig ensom, men hvis du føler dig ensom og er blevet forladt, eller i hvert fald går igennem et brud med en eller anden relation, så er det et helt oplagt tidspunkt at prøve at investere noget af den her energi, du plejede at bruge på den person, på nogle nye, som skal være dine nye livsvidner. Helt enig. Ja, så det der med at være åben, kan også godt hjælpe en meget. Altså snakke om ting. Nogle gange så er det de mest random mennesker. Man snakker om pisse dybe ting med, altså ens frisør egentlig, hvem er hun, ikke? Men så får man bare skide meget ud af det, fordi man åbnede op og fik lettet hjertet. Og det vil jeg give dig ret i. Det der med at søge ud af og se, hvem er der i livet, altså, som jeg ikke lige har tænkt over, når jeg sidder og gør regnskab. Der skal nok være nogen, som vil lytte og snakke og give dig råd. Så tag imod det, mand. Det jeg kom videre ud af, og sådan jeg ligesom hjalp mig ud af det her, det var faktisk at tale, ligesom i dag, tale om det. Jeg kan faktisk også mærke, jeg føler mig lidt lettere over det nu, end da vi startede. Jeg sagde også til dig, at jeg sådan havde en form for en ting, jeg følte, jeg skulle ind og give dig et eller andet, som jeg føler, du har fået nu, som måske egentlig bare var min byrde, jeg sådan drysset ud over lokalet. Men Jeg føler faktisk, det har hjulpet mig på en måde. Så tak. Det er virkelig dejligt at høre. Det har i hvert fald været en fuldstændig vanvittig rutsjebanetur at være med på. Og jeg er glad for, at du havde lyst til at fortælle den her. Inden vi slutter, så sidder der selvfølgelig en masse lyttere og har hjertesorg lige nu. No. Og jeg håber, du vil prøve at gøre dit allerbedste for det vil jeg godt. At hjælpe et par stykker af dem. Hej Maria. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan man kommer sig over at have brudt med en livsven eller veninde igennem mange år. Jeg har selv for knap et halvt år siden brudt med min bedste veninde efter knap 20 år, fordi vores venskab ændrede sig radikalt for 3 år siden, da min veninde blev forlovet, gift og mor i løbet af de her 3 år. Så mens veninde var jeg selvfølgelig med hele vejen til polterappen og bryllup og baby shower, og jeg var så glad på hendes vegne over, at mange af de store drømme, hun havde for livet, blev til virkelighed for hende. Men jeg var samtidig også i mit livs største kærestesorg, fordi jeg næsten på samme tid havde opdaget min kærestes utroskab og brudt med ham efter 5 år. Min veninde var der ikke rigtig for mig igennem brudet, og heller ikke da jeg startede en helt ny og fantastisk hverdag i Aarhus. Hun ringede nærmest aldrig, og hun kom heller ikke og besøgte mig. For 1 år siden fortalte jeg hende så, hvor ked af det gjorde mig, og at jeg følte mig glemt. Og hun lovede, at hun ville blive en bedre veninde og komme og besøge mig. Men der var ikke rigtig noget, der ændrede sig, og en dag aflyste hun en aftale, vi havde, allerede da jeg var kommet til København for at besøge hende. Og der kunne jeg bare mærke den negative energi, som vores venskab efterhånden kun gav til min hverdag. Jeg tog det op med hende igen, men hun kunne slet ikke forstå min følelse af, at hun havde meldt sig lidt ud af mit liv og ikke rigtig interesseret sig for det længere. Vi sluttede med at være venner den dag, og i dag har det godt med, at jeg fik sagt fra, fordi jeg synes virkelig ikke, at man skal være venner for hver en pris. Men jeg føler også, at vores venskab ikke har betydet ret meget for hende, når det er så nemt for hende at droppe vores relation. Så mit spørgsmål er, hvordan man kommer videre efter at have brudt med en livsven, og om man overhovedet kan finde hinanden igen, når man ser så forskelligt på virkeligheden. Hold da. Ja. Altså det var, det er jo en sjov størrelse, når folk går ind og virkelig skaber sig et liv. Det der med at blive forlovet og få børn og sådan nogle ting, fordi så lige pludselig bliver der meget tid optaget til det, ikke? Altså, hun savner hende jo. Ja. Åbenbart rigtig meget. Og er i tvivl, om man vil kunne finde hinanden igen. Det tror jeg godt, man kan. Men jeg tror da, man skal være klar på, at der kan gå år. Det, og det er jo... Tid er jo en sjov størrelse, fordi vi har jo kun x antal timer, før vi ligger i kisten, og man vil jo gerne have det bedste ud af dem alle sammen. Så jeg forstår godt, man er sådan... Kan det ikke være her og nu? Hvorfor først? Men nogle ting og nogle mennesker indser først deres tab ret meget senere, end nogle andre gør. For hun står jo midt i det nu og føler sådan, hvad fanden du ved? Vi var jo pis gode venner, og vi havde det mega godt sammen. Mm. Men hun har jo fået en fyr, der bare... Der er sikkert mega meget knald på, og hun skænker det ikke en tanke. Før måske, lad os sige, om der går nogle år. Mm. Og så finder hun ud af, shit, hvor savner jeg bare min veninde, fordi min fyr gider ikke se det her, eller gider ikke snakke om det her, eller kan ikke lide det her. Har du selv oplevet, at der er nogle venskaber, der er svære at vedligeholde, når du, efter du er blevet gift og blevet far? Både ja og nej. Altså, jeg føler, der er mange ting, der er svære at vedligeholde på samme måde, men jeg synes hurtigt, der bliver omrokeret. Skræmmende hurtigt. Fordi man bare bliver nødt til at prioritere sit lille barn og sin kone, ikke? Og sit hjem, man har bygget og sådan noget. Og det er måske også derfor, jeg bliver sådan lidt kold og kynisk at høre på, når jeg siger, at det er jo sådan, det er nok for hende, hvis hun bare har gået i gang med at bygge sig et nyt liv. Så er der bare røget nogen i svinget. Står man der? Hvad med mig? Men altså, jeg tænker, hun skal, en kære lytter, der har talt den der, hun skal videre. Altså, hun skal ikke vente. Det vil i hvert fald være mit råd. Lad være med at vente på noget. Mm. Fordi du er jo mere værd. Altså, du er jo første præmien. Det skal du altid være, jo. Mm. Man må aldrig være nogens anden eller tredje præmie. Altså, jeg synes i hvert fald også, at mit liv har vist mig, at rigtig mange af de venskaber, jeg har i dag, har der været pauser i. Okay. Løbende. Okay. Altså, hvor det ikke har givet mening i en periode at være venner. Nogle gange kan det have været sådan dramatisk på en eller anden måde, hvor man er blevet uven over noget, og så derfor har brug for noget luft. Men mange gange har det også bare været, nu du startet på, du ved, det her gymnasie, eller du har lige fået den her kæreste, eller jeg har lige et eller andet, eller vi bor i forskellige byer, eller hvad det nu kan være. Nu løber det ud i sandet, og så kan der være gået nogle år, og så pludselig så er man samme sted igen. For mig har det også meget været noget med, hvem der har været single, hvornår. Okay. Altså, at når jeg har været single, så har der været nogle veninder, som jeg sådan nærmest hver gang, jeg har været single, har fundet tilbage til, hvis de også har været single, fordi Nå. Vi ved, vi har det så sjovt sammen, når vi er singler. Men ikke når I... Men fordi vores forhold bygger så meget på at tage i byen, eller snakke okay. om, du ved, sjove okay. historier i bogen, eller dates, og hele sådan den energi, der kan være i, når man har det rigtig sjovt som single, og også når man synes, det er hårdt at være single og sådan noget, at så er det sådan, har det været svært at føre de venskaber ja. Med ind i sådan den mere parforholdsagtige trummerum. Og omvendt har der været nogen af de venskaber, jeg har haft, som har været vildt nemme at have, når jeg har haft en kæreste, som er løbet ud i sanden, når jeg så er blevet single. Og derfor synes jeg, at mine livsomstændigheder i hvert fald har virkelig skiftet ud på venskaber løbende, og nogle af dem er kommet tilbage, når vores liv har passet bedre sammen igen. Og nogle af dem har man fundet af, okay, det er måske meget fint, at vi ikke behøver at finde tilbage. Så jeg tror også til sådan hendes spørgsmål, kan man finde sammen igen, når man har så forskellige syn på virkeligheden, er, at det kan sagtens være, at jeres virkelighed pludselig nærmer sig hinanden helt vildt meget mere. Det kan godt være lige nu, der føler din veninde, at jeg giver alt, hvad jeg har. Altså, jeg har super travlt med alt det her, og jeg kan ikke være en mere nærværende ven, end det jeg er. Og du føler ikke, det er nok, men pludselig så kan det være, at du er et sted, hvor du også har mindre tid. Og så vil det slags venskab, som din veninde ønsker, vil måske også passe ind i dit liv. Ja. Eller omvendt, at din veninde pludselig falder lidt mere til ro i sin nyforelskelse, og så videre, så videre, ikke? Og så kommer der mere tid der, og så lige pludselig så savner hun helt vildt meget at have en nære relation. Ja. Altså, at man kan ikke vide, hvordan ens livsbaner udvikler sig, og om man pludselig passer rigtig godt sammen igen. Helt enig i det der, men bare man ikke står og venter, så bliver man skuffet. Der kommer skuffelsen. For det hvis man ligesom bare affinder sig med det, du siger, hey, lad tiden gå, og se, hvad der sker. Vær åben, hvis du har lyst til det. Hvis du tænker, at hun skal altid være velkommen. Fordi så kommer hun jo, hvis hun savner dig. Ja. Og hvis hun ikke savner dig, så er det jo heller ikke det værd. Altså, du skal jo ikke tænke nogen om at være venner med dig. Men det kan jeg godt genkende til, at tid, det er en sjov størrelse. Og når folk de bevæger sig ind nye steder, nye uddannelser eller nye livsvalg, så kan man godt blive fravalgt lidt. Men lige pludselig så vågner de op igen, hvis man skal kalde det. Ja, hvis det er rigtigt, ikke? Ja, enig. Og i mellemtiden, så fokuser din energi på nogle mennesker, som er mere samme sted som dig. Fuldstændig. Som har samme tid til at se, som har samme ønske for, hvad for en sekvens skal vores venskab være på? Hvor ofte skal vi ses? Hvor meget skal vi tale sammen? Ja. Forventningsafstemme lidt med nogen, hvor at det er nemmere at få det til at give mening. Prioritér dem og det. Og så synes jeg, i forhold til det her med, hvordan man... altså ligesom mister et livsvidende, som jo også er det, du har oplevet, at det er så gammelt et venskab, at det er der selvfølgelig noget mega smukt i, men du har jo ikke mistet alt det, I har haft. Nej. Altså, at det er den der igen med sådan at prøve at huske på, jamen, det er ikke fordi, det så er forsvundet, fordi I ikke ses lige nu. I ses bare ikke lige nu, men hele det venskab, det har jo eksisteret. Alt det, du har fået ud af det, det bor i dig. Alt, hvad du har lært af hende, det er stadig i dig. Og omvendt, det er også i hende. I vil have en connection for altid. I er forbundne. I er hinandens livsvidner. Ja. Så selvom I ikke ses lige nu. Så er jeg bare pisse meget at snakke om, når I så endelig ses. Ja. Men jeg er virkelig for snakket. Men ja, det er jo rigtigt. Livsvidne, det kan du ikke fuck med. Fordi det er jo tid. Du kan ikke købe dig til livsvidne. Kun Nej, med lidt tid, ligesom, og det er rigtigt. Ja, og lidt ligesom sådan, at ens gamle parforhold måske også bor i en, selvom man har slået op, og man godt ved, at vi skal ikke være sammen igen, så med tiden bliver det også en smuk ting at være sådan, ej, hvor var jeg heldig, at jeg havde ham i den periode, og hvor oplevede vi mange vilde ting, og hvor var det fantastisk. Og men det er hårdt at være så altså reflekterende, når man står og savner, at sige, som du siger, periode, hvis den her veninde og det her venskab var i en periode, og hvad så nu? Kommer det tilbage? Det ved vi ikke. Altså, skulle gå og... Det er en hård følelse, men det er jo, det er jo virkeligheden. Som du selv siger, du har også prøvet det. Jeg har også prøvet det. Altså, og det gør ondt. Og man står og tænker, nå, okay. Ja. Vi har bare ikke lavet andet end at være sammen i x antal år, og nu... Nu er du ligeglad. Nu er du ligeglad. Men man kommer videre skræmmende nok, og tænker mindre og mindre på dem. Ja, jeg tror også, det som er rart ved, når tiden går, det er, at man begynder at se mindre på det som et stort tab, men mere på det som, hvor var det fantastisk, at vi havde alle de her år, hvor vi bare altså, gik så godt i hak med hinanden, og alt gik op i en højere enhed, og måske på et tidspunkt, så mødes vi igen, og så står sol og måne og stjerner lige, og indtil da, så vil jeg altså dyrke de her relationer, for dem til at blomstre og gro. Fordi hun er stadig ung, og når hun bliver 70 år, så er de venskaber, hun har startet i dag, de er i den grad også livsvidner. Altså, før hun har fundet sit livs kærlighed, og før hun har, du ved, fået børn, hvis hun vil det, og så videre, så videre, så videre. At de venskaber, hun skaber nu, er også tidlige venskaber, som kan vare i mange, mange, mange, mange, mange år. Hej, Maria og gæst. Mit kærlighedsspørgsmål er, hvordan er det muligt at komme over en, som man har været sammen med, som man ser hver evig eneste dag, eller i hvert fald ser rigtig ofte? Fordi det kan nogle gange synes rigtig svært, når man aldrig rigtig får en pause fra hinanden. Ej, det kan jeg lige forestille mig, det der. Ja. Det kan udvikle sig til noget ekstremt usundt. Fordi så kommer konkurrencen måske snigende med... Hvem får først en ny? Hvem er smukkest i dag? Hvem har det bedst efter bruddet? Jeg tænker... Jeg har hele tiden lægge mærke til, hvor er du, ser du, du ved. Mm. Ser du ud som om, at du er ovenpå? For at selvfølgelig, du videre? Selvfølgelig tænker man det. Helt vildt, og også skulle tænke på netop selv, sådan, selvom jeg måske, det kan være, at jeg har influenza i dag, men hvis jeg virker syg, så vil han tro, at jeg er vildt ked af det over noget med ham, så nu bliver jeg nødt til at være ekstra A-game på mit arbejde. Fy for fanden, ja. Puha. Her i podcasten har jeg flere gange snakket om, at sådan videnskabeligt set, så er hjertesorg, det kommer af en afhængighed. At du ligesom, hvis du er afhængig af et stof, så er du afhængig af din ekskæreste. De er så seje, de der fun facts, du har der. Ja. Det er virkelig sejt. Og det gør jo, at man forstår lidt bedre, hvorfor man hungrer efter den her person, selvom man måske godt ved, at vi ikke skal være sammen. Ja. Og derfor er det også altid sådan mit virkelig sådan basic udgangspunktsråd. Hold dig væk fra din ekskæreste, fordi det er ligesom, lad være med at have cigaretter liggende på bordet, hvis du prøver at stoppe med at ryge. Ja. Så længe du kan se det, så er det sværere at lade være med at prøve at tage det. Men hvis det er dit råd, så kan jeg godt høre, hvad du tænker nu, for nu kan hun jo ikke holde sig det. Altså, jeg tror helt ærligt, altså hvis det var mig, så med mindre, at det der var mit absolute drømmejob. Er det rigtigt? Så vil jeg prøve at skifte. Er det rigtigt? Altså, hvis jeg kunne mærke, at jeg sad fast i det, at jeg var ulykkelig hver dag, jeg gik på arbejde, at det gjorde ondt i min mave og i mit hjerte, så ville det ikke være det værd at udsætte mig selv for det, hvis det bare, i gåsøjne, var et job. Hvis jeg kunne få et andet job, som jeg var lige så glad for, så ville jeg ikke af princip sige, jeg skal ikke flytte, fordi hvorfor skulle jeg det, hvis det ville gøre hende gladere i hendes hverdag, hvis det ville beskytte hendes hjerte og hendes psyke, så ville jeg skifte job, hvis det var en mulighed. Ja. Så er det et spørgsmål om velvære og lykke. Ja, det vil jeg sige. Ja, det kan jeg faktisk godt følge dig i, at det har du fuldstændig ret i, fordi hvis det ikke bliver bedre, så render man bare rundt og spilder tiden og bliver ved med at... Og hvis det så omvendt, lad os sige, det er hendes drømmejob, eller ja, der er ingen mulighed for at skifte job. Arbejde. Ja, så synes jeg, hun skal sige til ham, kan du ikke sige op? Ej, så vil jeg sige, så vil jeg virkelig prøve at arrangere mig på en måde, hvor jeg møder ham mindst muligt. Kan man vel tale med en chef om? Ja, altså, du ved, sørge for sådan, okay, lad os se på nogle kontorpladser, kan jeg måske få lov? Altså, har jeg en person på det her arbejde, som jeg stoler på i en chefagtig rolle? Ja. Det kan være, at jeg kan blive sat lidt længere væk. Det kan være, at jeg kan møde på, du ved, sådan, så vi ikke møder på præcis samme tidspunkt. Eller det kan være, at jeg kan finde nogle andre mennesker at spise frokost med, så jeg ikke skal sidde i den samme gruppe som ham. Eller jeg spiser en time senere end ham, eller tidligere. Ja. Altså prøve ligesom at se, sådan, hvordan kan jeg arrangere mig, sådan, så jeg støder mindst muligt ind i ham, og jeg ikke hver dag skal opfinde den dybe tallerken, for ikke at undgå det. Ja, præcis. Men det er jo det skøre ved kærlighed, at når man er sammen, så er man jo forelsket og lykkelig og deler det hele med hinanden. Ja. Også fælles kollega, venner, venskaber. Så hvem ved, om de også er venner med de samme på arbejdet? Det er nemlig så det. Ej, mand. Fordi når man så går fra hinanden, så er noget lort. For det er jo fedt, når man er sammen. Man. Ej, vi kan alle sammen. Ej, hvor det kører. Men der har jeg altså sådan, der synes jeg, jeg har været ret sådan kontant omkring at sige, okay, men det kan godt være, at det her er blevet mine venner også. Men lige nu, der kan jeg bare ikke se dem hele tiden, for de minder mig om ham. Jamen, jeg synes, det du siger med at sådan gøre status, okay, hvor vigtigt er det her job for mig? Er det bare lige noget hurtigt, eller er det en karriere, jeg har gjort mig? Ja. Sådan, altså, kan jeg også finde lykken et andet sted, så jeg slipper for hele tiden at skulle tænke, når jeg går ud af døren, okay, sidder mit hår ordentligt, hvad med make-up'en? Ah, den lige, den er godt nok ikke god i dag, og ej, pis, og sådan noget. Ja, og for det er ej, hvor griner sjovt, han meget nu. Han vil være helt vildt glad. Fanden er det, han griner af. Det er det, ikke? Altså, det... Jeg hører dig. Ja, det tror jeg, skulle du have helt ret i. Det ville i hvert fald være det, jeg selv ville gøre. Hvis man går og har ondt i maven. Ja. Det var en fin følelse at sætte på det der, men det skal man jo gøre ondt at have. Det er jo pisse usundt, mand. Ja. Nikki Russell, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle den her fuldstændig ekstreme historie på alle mulige måder. Det var dejligt at være her. Tak, fordi jeg måtte komme.